ขันตภูมิสูตรว่าด้วยภูมิของผู้ได้รับการฝึกแล้ว213ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นสมณุเทศชื่ออาจิรวัตตะอยู่ในกระท่อมใกล้ป่าครั้งนั้นพระราชกุมารนามว่าชยเสนทรงดำเนินเล่นไปโดยลำดับเข้าไปหาอาจิรวัตตะสมณุเทศถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงการแล้วประทับนั่งณที่สมควรชยเสนราชกุมารได้รับสั่งกับอาจิรวัตตะสมณุเทศว่าท่านอคิเวสนะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงบรรลุจิตเตกัคคตาสภาวะที่จิตในอารมณ์เดียวได้จริงหรือเจรวัตตะสมณุเทศถวายพระพรว่าพระราชกุมารข้อนี้เป็นอย่างนั้นภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงบรรลุจิตเตกัคคตาได้ดีละขอท่านอคิเวสนะโปรดแสดงธรรมตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาแก่ข้าพเจ้าเถิดพระราชกุมารอาตมภาพไม่สามารถแสดงธรรมแก่พระองค์ตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาเพราะอาตมาภาพจะแสดงธรรมแก่พระองค์ตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาแต่พระองค์ไม่ทรงทราบอัตถะแห่งภาษิตของอาตมาภาพข้อนั้นจะเป็นความยากจะเป็นความลำบากแก่อาตมาภาพขอท่านอคิเวสนะโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาบางทีข้าพเจ้าอาจทราบอัตถะแห่งภาษิตของท่านอคิเวสนะก็ได้พระราชกุมารอาตมาภาพจะแสดงธรรมแก่พระองค์ตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาถ้าพระองค์ทรงทราบอัตถะแห่งภาษิตของอาตมาภาพได้นั่นแหละเป็นความดีถ้าไม่ทรงทราบขอพระองค์พึงดำรงอยู่ในภาวะของพระองค์เถิดอย่าได้ซักถามอัตมภาพในธรรมนั้นให้ยิ่งขึ้นไปเลยขอท่านอคิเวสนะโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาถ้าข้าพเจ้าทราบอัตถะแห่งภาษิตของท่านอคิเวสนะได้นั่นเป็นความดีถ้าไม่ทราบข้าพเจ้าจะดำรงตนอยู่ในภาวะของตนข้าพเจ้าจะไม่ซักถามท่านอคิเวสนะในธรรมนั้นให้ยิ่งขึ้นไป214ลำดับนั้นอาเชรวัตตะสมณุเทศได้แสดงธรรมแก่ชยเสนราชกุมารตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาเมื่ออาเชรวัตตะสมณุเทศกล่าวอย่างนั้นแล้วชยเสนราชกุมารได้ตรัสว่าท่านอคิเวสนะผู้เจริญเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงบรรลุจิตเตกัคคตาได้ต่อจากนั้นชยเสนราชกุมารทรงประกาศความเป็นไปไม่ได้แก่อาจิรวัตตะสมณุเทศทรงลุกขึ้นจากที่ประทับและเสด็จจากไปครั้งนั้นเมื่อชยเสนราชกุมารเสด็จผ่านไปแล้วไม่นานอาจิรวัตตะสมณุเทศได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่ได้สนทนาปราศัยกับชยเสนราชกุมารทั้งหมดนั้นตั้งแต่พระผู้มีพระภาคแด่พระผู้มีพระภาคเมื่ออาจิรวัตตะสมณุเทศกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้ว่า อคิเวสนะเชยเสบราชกุมารพึงได้ประโยชน์จากข้อความนั้นในภาษิตของเธอนี้แต่ที่ไหนเป็นไปไม่ได้ที่เชยเสนราชกุมารผู้ยังอยู่ท่ามกลางกามยังบริโภคกามถูกกามวิตกรุมเร้าถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผายังขวนขวายในการแสวงหากามอยู่จะทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงทำให้แจ้งเอกคตาที่บุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงบรรลุพึงทำให้แจ้งด้วยเนกขัมมะได้215อคิเวสนะช้างที่ควรฝึกคู่หนึ่งม้าที่ควรฝึกคู่หนึ่งหรือโคที่ควรฝึกคู่หนึ่งที่ผู้ฝึกดีแล้วหัดดีแล้วกับช้างที่ควรฝึกอีกคู่หนึ่งม้าที่ควรฝึกอีกคู่หนึ่งหรือโคที่ควรฝึกอีกคู่หนึ่งที่เขาไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเลยเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกหรือโคที่ควรฝึกผู้ที่ผู้ฝึกดีแล้วหัดดีแล้วนั่นแหละจะเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผู้ฝึกฝึกแล้วพึงสำเร็จภูมิที่ผู้ฝึกแล้วได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะส่วนช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกหรือโคที่ควรฝึกผู้ที่เขาไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดแล้วเหล่านั้นนั่นแหละจะเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผู้ฝึกฝึกแล้วจะสำเร็จภูมิที่ผู้ฝึกฝึกแล้วเหมือนช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกหรือโคที่ควรฝึกผู้ที่ผู้ฝึกดีแล้วหัดดีแล้วเหล่านั้นไม่ได้ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะอคิเวสนะฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ที่ชยเสนราชกุมารยังอยู่ในท่ามกลางกามยังบริโภคกามถูกกามวิตกรุมเร้าถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผายังขวนขวายในการแสวงหากามอยู่จักทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงทำให้แจ้งจิตเตกัคคตาที่บุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงบรรลุพึงทำให้แจ้งด้วยเนกขัมมะได้216อคิเวสนะมีภูเขาใหญ่อยู่ไม่ไกลบ้านหรือนิคมสหายสองคนออกจากบ้านหรือนิคมนั้นแล้วจูงมือกันเข้าไปยังที่ภูเขาตั้งอยู่สหายคนหนึ่งยืนอยู่ที่เชิงภูเขาเบื้องล่างสหายคนหนึ่งขึ้นไปบนภูเขาสหายคนที่ยืนอยู่ที่เชิงเขาเบื้องล่างจึงกล่าวกับสหายผู้ยืนอยู่บนเขานั้นอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยท่านยืนอยู่บนภูเขานั้นมองเห็นอะไรบ้างสหายผู้ยืนอยู่บนภูเขานั้นตอบอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยเรายืนอยู่บนภูเขาแล้วย่อมมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมย์เห็นป่าไม้อันน่ารื่นรมย์ภูมิประเทศอันน่ารื่นรมย์และสระโบกกรณีอันน่ารื่นรมย์สหายผู้ยืนอยู่ที่เชิงภูเขาเบื้องล่างนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยเป็นไปไม่ได้ที่ท่านยืนอยู่บนภูเขาและจะพึงมองเห็นสวนอันรื่นรมย์ป่าไม้อันรื่นรมย์ภูมิประเทศอันรื่นรมย์และสระโบกกรณีอันรื่นรมย์ได้สหายผู้ยืนอยู่บนภูเขาลงมายังเชิงเขาเบื้องล่างแล้วจูงแขนสหายคนนั้นขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นให้พักเหนื่อยครู่หนึ่งแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยท่านยืนอยู่บนภูเขานั้นมองเห็นอะไรบ้างสหายคนนั้นตอบว่าเพื่อนเอ๋ยเรายืนอยู่บนภูเขาแล้วย่อมมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมย์ป่าไม้อันน่ารื่นรมย์ภูมิประเทศอันน่ารื่นรมย์และสระโบกกรณีอันน่ารื่นรมย์ สหายผู้ที่ขึ้นไปก่อนแล้วนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยเรารู้คำที่ท่านกล่าวแล้วอย่างนี้บัดนี้เองว่าเพื่อนเอ๋ยเป็นไปไม่ได้ที่ท่านยืนอยู่บนภูเขาแล้วจะพึงมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าไม้อันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรมและสระโบกขรณีอันน่ารื่นรมได้และสหายผู้ขึ้นไปทีหลังนั้นกล่าวว่าเรารู้คำที่ท่านกล่าวอย่างนี้บัดนี้เหมือนกันว่าเพื่อนเอ๋ยเรายืนอยู่บนภูเขาแล้วย่อมมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าไม้อันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรมและสระโบกขรณีอันน่ารื่นรมได้สหายผู้ที่ขึ้นไปก่อนแล้วนั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยความเป็นจริงเราถูกภูเขาใหญ่ลูกนี้กั้นไว้จึงมองไม่เห็นสิ่งที่ควรเห็นอคิเวสนะฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ที่ชยเสนราชกุมารผู้ถูกกองวิจัยใหญ่ยิ่งว่าภูเขาลูกนั้นกั้นไว้ปิดบังไว้รึงรัดไว้ห่อหุ้มไว้ยังอยู่ท่ามกลางกามยังบริโภคกามถูกกามวิตกรุมเร้าถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผายังขวนขวายในการแสวงหากามจักทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่บุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงบรรลุพึงทำให้แจ้งด้วยเนกขัมมะได้อคิเวสนะข้าเธอพึงอธิบายอุปมาสองข้อนี้ให้แจ่มแจ้งแก่ชยเสนราชกุมารได้ชยเสนราชกุมารจะพึงเลื่อมใสเธออย่างน่าอัศจรรย์และชยเสนราชกุมารผู้เลื่อมใสแล้วจะพึงแสดงอาการของบุคคลผู้เลื่อมใสแก่เธออจิรวัตตะสมนุเทศกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักอธิบายอุปมาสองข้อนี้ที่น่าอัศจรรย์ที่ข้าพระองค์ยังไม่เคยได้สดับมาก่อนให้แจ่มแจ้งแก่ชยเสนราชกุมารเหมือนพระผู้มีพระภาคได้อย่างไรเล่า217พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอคิเวสนะกษัตริย์ราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วรับสั่งเรียกพรานผู้ชำนาญป่าที่ช้างอาศัยอยู่แล้วมาตรัสว่ามาเถิดพ่อพรานช้างเพื่อนยากท่านจงขี่ช้างหลวงเข้าไปยังดงช้างเห็นช้างป่าแล้วจงคล้องมันผูกไว้ที่คอช้างหลวงเถิดพรานป่าผู้เป็นควานช้างรับพระราชองค์การแล้วจึงขี่ช้างหลวงเข้าไปยังดงช้างเห็นช้างป่าแล้วจึงคล้องมันผูกไว้ที่คอช้างหลวงช้างหลวงจึงนำช้างป่านั้นออกมาสู่ที่กลางแจ้งได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ช้างป่าจึงมาอยู่กลางแจ้งความจริงช้างป่าทั้งหลายยังห่วงถิ่นคือดงช้างอยู่พรานป่าผู้เป็นควานช้างจึงกราบทูลเรื่องนี้แด่กษัตริย์ที่ราชว่าขอเดชะช้างป่าของพระองค์มาอยู่ที่กลางแจ้งแล้วพระเจ้าค่ะลำดับนั้นกษัตริย์ธิราชจึงรับสั่งเรียกควานช้างมาตรัสว่ามาเถิดพ่อควานช้างท่านจงฝึกช้างป่าจงไปเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความสับสนของสัตว์ป่าและแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่ายินดีในแดนบ้านให้เพลิดเพลินในปกติที่มนุษย์ต้องการเกิดควานช้างรับพระราชองค์การแล้วจึงฝังเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดินล่ามคอช้างป่าไว้อย่างมั่นคงเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความสับสนของสัตว์ป่าและแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่านั้นยินดีในแดนบ้านให้เพลิดเพลิ ในปกติที่มนุษย์ต้องการควานช้างร้องเรียกช้างป่านั้นด้วยคำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นภาษาของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเพราะช้างป่าถูกควานช้างร้องเรียกอยู่ด้วยคำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นภาษาของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเห็นปานนั้นช้างจึงตั้งใจฟังตั้งใจเพื่อจะเรียนรู้ควานช้างจึงเพิ่มอาหารคือหญ้าและน้ำให้ช้างนั้นยิ่งขึ้นอคิเวสนะเพราะช้างป่ารับอาหารคือหญ้าและน้ำของควานช้างควานช้างจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ช้างป่าจักดำรงชีพอยู่ได้ละขอให้ช้างป่านั้นฝึกยิ่งขึ้นด้วยสั่งว่ารับไปพ่อวางลงพ่อเพราะช้างหลวงทำตามคำสั่งรับทำตามโอวาทของควานช้างในการรับและการวางควานช้างจึงให้ช้างนั้นฝึกยิ่งขึ้นด้วยสั่งว่าเดินไปพ่อถอยหลังพ่อพระช้างหลวงทำตามคำสั่งรับทำตามโอวาทของควานช้างในการเดินไปและการถอยกลับควานช้างจึงให้ช้างนั้นฝึกยิ่งขึ้นด้วยคำสั่งว่ายืนขึ้นพ่อหมอบลงพ่อพระช้างหลวงทำตามคำสั่งรับทำตามโอวาทของควานช้างในการยืนและการหมอบควานช้างจึงให้ช้างนั้นฝึกยิ่งขึ้นจนถึงขั้นที่ชื่อว่าอเนนชะไม่หวั่นไหวคือผูกโล่ใหญ่ไว้ที่งวงช้างนั้นจัดบุรุษถือหอกซัดยืนอยู่ข้างหน้าช้างนั้นได้รับการฝึกถึงขั้นอเนนชะอยู่จึงไม่ขยับเท้าหน้าไม่ขยับเท้าหลังไม่เคยเลื่อนกายไปข้างหน้าไม่เคยเลื่อนกายไปข้างหลังไม่โครงตัวไม่กระดิกหูไม่เหวี่ยงงาไม่แกว่งหางไม่ขยับงวงเป็นช้างหลวงผู้อดทนต่อการถูกหอกทิ่มแทงถูกดาบฟันถูกลูกศรเสียบแทงและถูกเครื่องประหารของศัตรูอื่นอดทนต่อเสียงอึกทึกแห่งกลองศึกมโหระทึกสังและกลองเล็กกำจัดนิสัยดื้อรั้นทุกอย่างและหมดพยศจึงนับว่าเป็นช้างสมควรแก่พระราชาอันพระราชาควรใช้สอยเป็นองค์สมบัติของพระราชาแม้ฉันใด218อคิเวสนะตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันแลอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนขหบดีบุตรขหบดีหรืออนุชนคนผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้สดับธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต่อมาเขาละทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่ โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเขาชื่อว่าเป็นอริยสาวกอยู่ในที่แจ้งความจริงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังห่วงถิ่นคือกามคุณห้าอยู่ตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจารยะและโคจรจงเป็นผู้มีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอคิเวสนะเพราะอริยสาวกเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเรียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเป็นผู้มีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายได้ตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือภิกษุนั้นละนิวรณ์ห้านี้อันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นเครื่องทอนปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วพิจารณาเห็นกายในกายโยมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้อคิเวสนะควานช้างฝังเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดินล่ามคอช้างป่าไว้อย่างมั่นคงเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความสับสนของสัตว์ป่าและแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่านั้นยินดีในแดนบ้านให้เพลิดเพลินในปกติที่มนุษย์ต้องการแม้ฉันใดอริยสาวกก็ฉะนั้นเหมือนกันชื่อว่าผูกใจไว้แล้วกับสติปัฏฐานสี่นี้เพื่อแก้ไขปกติที่ผู้ผูกพันอยู่กับเรือนแก้ไขความสับสนที่ยังผูกพันอยู่กับเรือนแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจที่ผูกพันอยู่กับเรือนเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพาน220ตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุเธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เถิดอย่าได้ตรึกถึงวิตกที่เกี่ยวข้องกับกายเลยจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เถิดจงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เถิดจงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เถิดแต่อย่าตรึกถึงวิตกที่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุนั้นย่อมบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้221เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดั่งเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตยานเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออสวัคคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกข์นิทุกขสมุทัยนิทุกขนิโรธนิทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานิอสวะนิอสวะสมุทัยนิอสวะนิโรธนิอสวะทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วหยุดจบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนั้นเป็นผู้อดทนคือมีชาติของผู้อดกลั้นต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายต่อถ้อยคำที่กล่าวร้ายถ้อยคำใส่ร้ายต่อทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอันมีในสรีระที่เกิดขึ้นแล้วต่อความไม่สำราญต่อความไม่ชอบใจพอจะกล้าชีวิตได้ภิกษุนั้นกำจัดราคะโทสะโมหะทั้งปวงและกำจัดกิเลสเพียงดังน้ำฝาดได้แล้วเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่การต้อนรับแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก222อคิเวสนะถ้าช้างหลวงแก่ที่ควานยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดล้มลงย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงแก่ล้มอย่างไม่ได้ฝึกถ้าช้างหลวงรุ่นกลางถ้าช้างหลวงรุ่นหนุ่มที่ควานช้างยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดล้มลงย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงหนุ่มล้มอย่างไม่ได้ฝึกแม้ฉันใดถ้าภิกษุปุณณเถระยังไม่สิ้นอสวะมรณภาพลงย่อมถึงการนับภิกษุปุณณเถระมรณภาพลงอย่างไม่ได้ฝึกถ้าภิกษุปุณณมัชฌิมะถ้าภิกษุปุณณวัคคะยังไม่สิ้นอสวะมรณภาพลงย่อมถึงการนับว่าภิกษุปุณณวัคคะมรณภาพยังไม่ได้ฝึกฉันนั้นเหมือนกันอคิเวสนะถ้าช้างหลวงแก่ที่ควานช้างฝึกดีแล้วหัดดีแล้วล้มลงย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงแก่ล้มลงอย่างฝึกแล้วถ้าช้างหลวงรุ่นกลางถ้าช้างหลวงรุ่นที่ควานช้างฝึกดีแล้วหัดดีแล้วล้มลงย่อมถึงการนับว่าช้างหลวงหนุ่มล้มอย่างฝึกแล้วแม้ฉันใดถ้าภิกษุปุณณเถระผู้สิ้นอสวะแล้วมรณภาพลงย่อมถึงการนับว่าภิกษุปุณณเถระมรณภาพลงอย่างฝึกแล้วถ้าภิกษุปุณณมัชฌิมะถ้าภิกษุปุณณนวกะผู้เป็นขีณาสพมรณภาพลงย่อมถึงการนับว่าภิกษุปุณณวกะมรณภาพลงอย่างฝึกแล้วฉะนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วอาจิรวัตตะสมานุเทศมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลท่านตับภูมิสูตรที่5จบ